Még nem csavarta a fű, mondom, hogy bele szeretnék beszélni. Nem, nincsen! Ott van. Mondom, hogy nincsen! Mi a vagy az? Föl van csavarva. Nem látod? Nem látom. A tévé elcsorodott. Nézzék, sose pakolsz össze. Holnapra kész legyen a szék, hogy vigye pakolni tovább. Fiókodat csináld meg. Most akarok látni. Igaz, fölme. Mindenból, hogyha nem érhető el, nem színes a balta, Veronika balta. Meg tudom, hogy Veronika balta. A mikrofont, hogy kikapcsoltad. Nehogy kapcsoltad! Itt van, áthúztad. Na most már jó? Dehogy jó. Nem húztam én át semmit se, tényleg van mindig ilyen marhaságai. Nem igaz. Nem igaz, nem látom most tőle. Úgy utállat értetlen, amikor könyörögtem én, mikor csinálni, mert akarok vele beszélni. Megvan már! Van, baszva. Szia, hallasz? Mindjárt hallod már. De nem igaz, nem hall. Amikor be van kapcsolva a mikrofon. Itt be van kapcsolva. Én nem tudom, hogy baszott. Nem látom, és még nem hallasz semmit. Skype! Skype! Skype! Skype! Meglátottad, hogy nem jó. Már te már. Igatlan? Hogy szereted ezt hibáskodni ezt a tégy? Igazán nem. Rosszlattak. Egy olyan nincs begyugva. De várjuk, hogy legyen hang. Hát de miért nem gyugod be? Mikor mondtam, hogy a Vécudán szeretnék beszélni? Most be van. Na. Most már hallatni fog. Skype! Skype! Skype! Skype! Skype! Skype! Skype! Majd már rábaszom. Rámentem, nincs egy semmi baj se. Nagyon jó. Végre valahányra. Állandóan basszunk. És be se gyújt. Most hogy nem jutt a törvét? Na szia, hallasz már? Hála Istennek már egyszer megjön. Már mikor mondani, hogy gyerekem, akarok a Vécuvel beszélni. Jó, csak elegy, ott van. De mindig valamit szalik. Na, mesélj. Ásért az emesén hívtalak, de azt nem. hittem, hogy az evesén vagy. A másik az evesén hívtalak. Aha. Na, és mesélj, hogy vagy, mint vagy? Elmagyarok, hogy vagy. Hát, máma szedtünk fel az utóját a Dáliának, meg a Kannának, szóval most már lassan-lassan be lesz fejezni. Csak még semmit se gyuggattam, se vöröshagymát, se fokhagymát, se salátát nem ütettem, semmit. Úgy vagyok lemaradva. Hát nem is mond nagyon hideget, nem? Hát azért van 2-3 fokat, úgyhogy reméljük, hogy kétségét kibírja, hogy szombaton vagy vasárnap hatói. Hát szerintem azok pár fokot kibírnak azok is, nem? Legalább nem sárgullanak, Fecu. Hát egyelőre nem. Nagy valami nincsen. Máma Anikó átolta a kicsi lányt, a mamának megmutatta. Igen, látta, kicsi pofissa, olyan szépen pofisodik. Akkor épp akkor ért haza a tata is, mert elzavartunk az orvoshoz. Most nagyon haragszik, mert beküldik a szabadkára, meg minden, és akkor azért most haragszik a tata is. Mert minek kell neki szabadkára menni. Mert kivizsgálják neki, hogy mi vagy. Majd mondta, hogy dagad a lába, akkor kőmenni vérvételre neki, meg minden. Hát jó, én most mit csinálok, nem én voltam oda az orvosnőni, és akkor nem én, neki én mondtam el, hogy dagad a tata lába, vagy valami. Ő mondta el. Hát. Semmit, hát nem mond, tudod, hogy az általános orvos nem mond semmit, csak egy kettő elküldi erre, arra, amarra, azt akkor kész. Tudod, hogy azok, tudod te is, hogy mindenkit csak kivizsgálásra küldenek el. Hát. Hát azt hiszem, hogy a mi a csodákból neki vagy 9-én, vagy 8-án, most decemberben. Nem is tudom, hogy jön ki. Azt hiszem, egyik helyre csütörtökön kömény, a másik helyre meg pénteken kömény, de azt mondta, hogy nem is mén tovább. Hát akkor csinálja, hogy akarja. Én már nem szól be. Mert mindig én vagyok a rossz, mert mindig valamit kitalálok. Szabadkán a kivizsgálásra. De ha megmondom, nem mondod meg? Bőrgyógyászhoz. De nem mondod meg senkinek? Nem is kérdezed meg apáikat? Azért, mert tudod, hogy mikor nyavajogtam, hogy van neki egy seb a hátán. És most anya is nyavajog, hogy csak nyúl neki a sebje, meg hogy mindig, mikor forog, mikor behegged, és akkor beleakad a ruhába, vagy valami, akkor leszakítsa, akkor mindig leverzik is, meg mindig nagyobb és nagyobb. De én még mikor mondtam, hogy azt meg kéne nézni, meg kéne próbálni, hogy jó legyen. Nem, nem, nincs annak semmi baj, azt mondták. Hát még a kisöcsém sem tudja, csak te tudod most. Na. Nem mondd el senkinek sem, tudod. Nem azt mondom el, hogy nagyon jó, hogy én nem mondok semmi. Ja, azért. Már múltkor elmondtam valamit az öcsémnek, akkor az rögtön visszamondta a tatának meg a mamának. Hát akkor nem mondok tovább semmi. Ha? Hát igen, a vérvételre, meg vizeletvizsgálatra küldte a hogy miért dagad a lába, érted? Emelsz még emelzni, hogy békül nem menni a bőrgyógyászhoz. Az meg csak Szabadkán van. Nem, azt mondom, hogy az Topolyán az egyik. Topolyán a másik a mott. De nem mondd meg, hogy tudod. De hogy mondom meg. Tudom, hogy nem mondom meg. Na, ez van. Hát semmi. Csinálja, mint a nagyok a dolgokat. Hiába mondasz akármit, mindig kint teszi a fene valamerre. Hát egyszer azt mondja, hogy megy, egyszer azt mondja, hogy nem akar menni. Én még próbáltam beadni a papírt, azt nem is sikerült beadnom a papírt se tegnap, hát bazd meg. Aztán kiderült már, ma beszéltem az Ildivel, hogy amikor már egy papír be van adva, vagy be van már papír adva, akkor azt máskor valakinek is, nem is tudom, 8 vagy 9 hónap alatt bírálták csak el. Ha közben meghalt, akkor a dátuma, hogy be lett adva a papírtán, kifizetik az étán a tudod, hogy az ápolástán. Hát most mennyi igaz belőle, mennyi nem, nem tudom. Már rá se izgat. Azt az öreg asszony kérhette az ápolást, más nem kérheti, csak az öreg asszony kérheti az ápolást, hogy ápolják, mert nem bír fönt lenni, beteg és annyira beteg, hogy nem bír fönt lenni. Érted? De hát ennek meg a szíve beteg, meg minden, de hát ki tudja abba is, hogy meddig él, vagy hogy él, vagy mint él. Lehet, hogy én hamarabb elmegyek, mint ő. Sosincs semmi, minden benne van a papiba, nem? Hát azért. Semmi, mert... Hát tanulgat, hát most, hogy mi lesz vele, hogy lesz, nem tudom. Majd eldönti. Más se érdekel. Senki se érdekel lesz. Csak édesanyám érdekel, a tata az kész. Meg a pici lány. Anikóval eddig is jobban voltunk, mikor mehetek, akkor mehetek, mikor nem mehetek, akkor nem mehetek. Tegnap lemorgott azért, hogy ha amit akarsz, azt már elhozhatnál, akkor tegnap elcipeltem azt a kerek mászókát, tudod, az ami olyan nagyobb, és le van téve, és akkor, amikor főhúztad, akkor ott bírta benne menni a babák. Na, akkor tegnap ott volt anyinknak, akkor lehoztam, elcipeltem, mert hogy annak hogy lehet levenni azt a hálós részét, mondom, azt sehogy se bírod le. De akkor hogy fertőtlenítik ki? Mondom, elsőt fogod szépen, letűröd vizes valamivel, aztán még valami fertőtleníti spéje átrendezed, az kész, nem? Te szerinted? Becu? Hát ő még azért mi a csodázik, jó, most mennek majd nem is tudom, hanyadikát mondott most. Húha, elfelejtettem. Hetedikét, vagy az is valamit mondott, két nap egymás után mennek majd már Újvidékre, de hogy melyik napokat már elfelejtettem. Egyszer az agy mi a csodát csinál, agyröntgen csinálják neki, aztán még mennek az általános orvoshoz. Tudod, aki rendezte a kicsit, mikor megszületett ahhoz a, az az orvosnője, aki neki az orvosnője. Hát már akkor tárcsa már megkapja a védőoltást. Már akkor már megki, hogy kapja, nem? Most már... Hát olyan forog össze-vissza, és akkor hogy nehogy leessen az ágyú. Hát én most mit csináljak vele? Én át... Biztos, hogy van nekik. Mit tudom én, nem is izgatom, meg van olyan is, amiben bele lehet tenni, a kislányt ez olyan félig fekve van, és akkor úgy is van. De hát, hogy már mindig mocorom, még minden, hát átvittem, hát én nekem mindegy. Ha lehet, én tényleg ott is, nem... Nem tudom, Becu. Még nem is izgatom rajta magam, hogy csináld, ahogy akarod már. Ja, jó van. Itt nem kell logikusan gondolkozni. Hát jó sem gondolkozik logikusan. És ti hogy vagytok? Mesélj, hogy vannak a gyerekek? Jó vannak, Jancsim, ha megyek a bocsiából, kárgyából, aztán ott tudom meg pihenni. Kérdőszkálja a szakgondolkozatást, meg kész a nyelvvizsgára majd. Aztán megyek, hogy a magyarokról van. Akkor most megint te magad vagy. És te hogy vagy? Meg vagyok. Dolgozom. Jó, de fáj megint olyan nagyon, mint mikor itthon voltatok, vagy nem fáj annyira? Néha fáj, néha nem fáj. Néha jobb, reggelként hosszabb, miután jobb, nem tudom. És te hogy vagy? Nem tökéletem. Én, mint a makk, olyan egészséges vagyok. Ó, hát ez a mak nem tudja megmondani. Ha? Hát és te mit szeretné? Hát akkor gondold ki te is, meg én is kigondolom, és akkor megmondjuk, jó? Azt én nem tudom. Fogalmam nincs. És mit tudják a Jancsinak? Meg a Gergőnek? Te mit vesző nekik? Te mit vettél nekik? Vagy mit vesző? Micsoda? Én Harry Potter-ese? Azt szereti? A Harry Potter-es dolgokat, igen. Na hát, nem is gondoltam. Majd megnézem, mi van Harry Potter-es idehaza is. Hát, ha találok valamit. Na. A vesemények. Tessék? Ja, hát azt én sem tudom, hogy szóval. Az nő kutya nehéz. Én most vettem apának olyan fajta kekszet, amit szeret. Hát de olyan neki, azt mondja, ő neki is egy olyan, vagy ő is olyan vesz a tatának. Hát akkor kitalálok valamit, akkor biztos, hogy anyu is olyan takar. Ja, azt lehet, hogy a ugye, arra említett, hogy egy nagyon iszonyú apának a kérdéstárja, de felálltam, hogy itt tőle új a kérdéstárja. Igen. Már új neki a pénztárcára, nem olyan csúnya. Máskor van neki nagyon-nagyon csúnya pénztárcára, de most már ilyen egyessel van neki. Mondjuk anyunak én már mi a csodáztam meg, mert anyunak vettem azt a tudod, amikor tönkre mennék a kis telefonja, ami múltkor vettek, nem is bírtak itt szerintem egy hónapot se, akkor most a volt itt az Attila vett magának múltkában egy új telefont, ugyanaz, mint az enyém, érted? Én már akkor mondtam anyunak, hogy olyan telefon körül neki. Nem, nem, az nem jó. Akkor most akkor odaadtam az Attilának a telefonját, ez totál új volt, még tudod, hogy nem lett használva semmi. És akkor mondtam, hogy azt kapod édesanyám karácsonyra. Apám, nem kell lenni nekünk, majd veszünk mi magunknak egy másikat. Mondom, ugyan minek lenni már, amikor megtanulja mama használni, és meg kicsit bele lehetne zsebbe tenni, de sose teszi a zsebbe bele, érted? Szóval én nekem már megvan, hogy anyunak az anyu azt kapta karácsonyra. Mondta még, hogy kifizeti. Mondom, nem, hogy ő kifizeti, azt te kapod édesanyám karácsonyra. Hogy a tatára még mit veszek karácsonyra, de még itt van a névnapja is. Még azt sem tudom, hogy az. Mi legyen, hogy legyen. Tehát mindig valami nagy-nagy dolog, ugye, mert szóval. Kitalál egy mindenki, kinek is, mit is vegyek. De éppen most mondom, hogy ha véletlenül meghívnak a bátyáik születésnapjára, akkor én is ugyanúgy adjam vissza, mint ahogy én kaptam. Meg akkor tudod azt a kis valamit, csak is valamit. Ja. Láttad itt, megmutattam, nem? Nem szóltam még semmit se. Amit hallottam, tehát holnap mi a Ferikebe Szabadkarra kórházban van egy kivizsgálása megint, mert nem is tudom, hogy mit mondott anya, hogy mi baja lett a Ferikének. Anyám szerintem olyan nagy vasszíz lesz apám, mert az is beteg, az is beteg. Na jó, van legyél beteg, na. De valami most vagy ment a hasa, vagy hányt, vagy valamilyen valami volt, és akkor az nagy betegség a tata szerint. Hát jó van. Én nem is tudom, de neked mi az, mikor visszagyűnt a kajasz, akkor most már nem fogom, nem, unalmas, hogy mindig vissza nyelem, meg király, meg rágom, fogom azt, kiköpöm azt, gyerünk tovább. Úgy jönnek utánam a kicicák, úgy eszik föl, hogy az csak na. Mikor nincsenek mellettem azok, akkor feliszik a tyúkok. Mi van én nekem? Mi? Reflux betegséged. Reflux? Az mi az ördög? És akkor az rossz? Hát rossz, igen. Hát azért rossz egy lányom, mert hogy a gyomorban visszajövő kaja, ugye gyomorban ugye van szal, ami levont a gyomorszal, ami levontja a kaját. És ha ez visszajön, akkor ugye nyelőszeret az a szal, az a gyomorszal marja, és az nem jó. Úgyhogy menj el orvoshoz, és mondd el, hogy mi baj. De még odáig nem értem, mindenkit elrendezik az orvoshoz, meg elrendezik a papírokat, de még én magamat még nem érkeztem elrendezni. Hát jó lenne, hogy majd megkérdezik meg, hogy az idő után, hogy ez komoly a gyerekek okozhat. Most mint egy nevet elmondom, de egy idő után ez komoly bajt okozhat. Jó, van, na, majd elmegyek, na. Majd karácsony után. Mert hogyha beutalnak ide, oda, amoda, akkor elmúlik az idő fölöttem. És én nekem meg annyi dolgom van, hogy nem érek rá. De már kezdek rájönni. Szalonnásat nem szabad ennem, érted? Szalonnásat nem szabad enni. Nem szabad ennem nyerset, mi a csodát, tejterméket, akkor az nagyon gyorsan főgyűn. De ha egyszerre csak egy nagyon picikét eszek, meg közben iszok néha egy kis vizet, akkor nem annyira gyorsan jön föl. Mi? Az egészséget fontos, amit bármi más, amiben olyan szóval van. Hát, fontosabb volna, de hát. Akkor nem, hogy behárt, hanem azt a tetszégyen De te úgyse lehetsz beteg, azt mondták. Nem szabad enni paprikásosat, nem szabad enni borsosat, nem szabad miacsodásat enni, mert akkor marja. De ha gyereket nem eszik, akkor csak úgy simán gyűn föl. Akkor nem mar. Jó van, na, nem orvoskodok. Ezt honnan találtad ki, hogy ez a betegsége? Ja, utána nézni. Én még arra látom, nem volt idő, hogy utána nézzek. Mondd rá, Vécu, te olyan diris vagy, Eri lányom. Hát az van, hogy te nem gondolkodtál. Ja, hát ez igaz. Nem baj, nem. Képzeld el, holnap sütök a tatának tökös, mert lesz névnapja. Jó, oké, rendben van, de menjen orvoshoz. Hétfőn megígérem, elmegyek. Majd a kis egészségházba elszaladok. 7 órától 10:30-ig dolgozik, akkor nem minél az egész napom. Jó. Ha hány hétfőn, akkor kedden. Egyik nap ne elmegy, de nem mondd el senkinek, hogy beteg van ilyen szarom. Nem mondom el, de nem tudom, akkor jövök, hogy én elmondok, hogy tudok a dolgot. Jó, elmegyek. Addig biztos elmegyek. Na. Jó, akkor odáig biztos elmegyek, jó? Nem érdeklik azt, hogy én velem mi van. De kézzel itt az oldalam, lekopogja. Azért, majd meg döglöttem, úgy fáj. Most nem fáj. Most még azt nem tudom, hogy mit jön, nem fáj, mikor nem fáj. Lehet, hogy még kint voltak, vagy valami, nem? Azt mondta apáj, hogy kimentek mám, amikor az Tata megállt az orvost, az olyan 12:30, mert délre volt hivatva, 12-re kellett menni, akkor 12 körül hazaért. Tehát mama nagyon csodálkozott, hogy nem is volt az orvos, ne. Tehát, hogyha időpont van, azért iparkodják azt betartani, tudod? És akkor utána kimentek tálom miatt, és akkor azt mondta, hogy nagy ganésztak az istálomból, hogy Lehet, hogy már most már bent van, vagy valami. Hát akkor nem tudom, lehet, hogy akkor még fejtek, ha legyen 8-kó. Mit tudom én? Nem tudom, akkor mi. Hát akkor írjál neki egy boldog születésnapot kívánsz, az kész. Jó van. Jó van, na, neked is megígérem, majd elmegyek, ma szakítok annyi időt magamra. Na. Mi? Nem most beszéltünk meg, hogy mit kap. Majd veszek valami csoki féleséget, meg egy liter pálinkát, az be van felhozva. Hülyeségnek tartod? Vagy mit vegyek neki szerinted? Meg olyan nagy vasszit, az, hogy hova vegyek? Hát azért nekem is az elég rosszul esett, amit kaptam. Mert azért nem azért így vagy úgy, de azért tudod te, hogy hány, megyünk a Dóriéra, a Daninak, mindig valamit veszek, érted? Még plusz még viszek a többinek is valamit, érted? Hogy ne legyen az, hogy jaj, nem viszek. Akkor mikor volt a Felikéjei tartva, meg na mondd már. Vikié. Akkor megint vittem. Érted? Hát azért ne haragudj azért. Mit tudom én, hát. Lehet, hogy most már kezdek utálatos lenni, ugye? Apám szerint azért, mert én nem tartok a születésnapokat, és akkor azért nem kapok semmit se. Hát jó van, igaza van, neki nem tartok születésnapot, meg lehet. Hát jó van, de főköszönteni főköszöntenek ők, csak látod most is zajándék szerint ilyen, ennyit érdemültem. Visszaadta azt az üveget, amit akkor vittem, hogy nem is tudom mikor volt a, azt hiszem mikor a Felikének meg a Vikinek volt a születésnap, hogy ő is kapjon valamit, akkor azt megtöltöttem azt az üveget pálinkává. És hogy csak én annyi pálinkát mertem neki vinni. Én neki nem volt semmi, csak vittem, adtam neki azt a pálinkát, érted? Meg is itták. Nem nekem hozták, hanem maguknak. Mert minden előtt eztek, hogy akkor így is van itt, egyébként a kétkét a pártemet felálltak. Aha. És akkor én akkor az őrtek is felálltak, és akkor még akkor így szerzők, hogy hát elmentek. Na, annyira pálinkások ő? Igen. Akkor azért hiszem, a Brigitta is, meg a Dórika is. Nem, abszolút sose. Na, azt mondta valaki neki, hogy az fél egészség, hogyha reggelva kezdi a napot. Hát most. Mit csináljunk? Nem bírunk semmit, Fecu. Elhiszem. Nekem is az lenne. Én tudod, mivel kezdem a napot? Egy fél pohár vizet bekanyarítok, kimegyek viselni reggel, egy fél pohár vizet plac, leöntök, azt akkor jó van. Meg legalábbis, amikor fölkelek az ágyból, rögtön fújom ki az óramat. Ezt ki szoktad fújni? De fújt ki mindig. Mikor fölkelsz, kikelsz az ágyból, rögtön fújt ki az óradat. Jó? Meg utána igyál meg egy fél pohár vagy egy pohár vizet, És akkor nem lesz, hogy gondod a széklette, meg a zúrodba azok a baci kijönnek reggel. Ezt hallottam a ilyen egészségügyi miacsoda volt, és egy nagyon egy öreg valaki mesélte. És igaza is van, mert én mindig azt csinálom reggel, én meg minden is lekopogjam. Hála jó Istennek, azért elég jó kibírtam, nem lettem se taknos, semmi se nagyon. Nem olyan rossz tanács. Meg mindig van reggel székleted. Na. Emese még nem ért haza. Ja. Ha jó van, hát ha kell valamit venni, akkor meg kell, hogy vegye. Ja. Te magadnak vettél valamit, vagy mit visz ő reggelire? És akkor mikor esző? Az elég későn van, nem? Értem. Akkor csütörtökön beszélünk megint? Jó, de csütörtökön már te is meg tudod mondani, hogy mit mondott az orvos neked is, nem? Csak 16. Én azt hittem, hogy már akkor már te is tudod. Na jó, van, akkor tévedtem. Akkor jó későn. Jó? Akkor majd beszélgetünk. Jó? Te is? Jó. Na, szia, viccusom akkor. Ja. Most akkor, hogy is megyek el bűnké? Skype-ot bezárom. Akkor ide adjuk. Comex, meg vagy. Na, gyere ide csak. De az orvoshoz? Menj az orvos? Melyik az orvos? Nem itt az orvoshoz, onnan jött. Há? Nem itt az orvoshoz. Nincs ez a Práznicsi? Mi a fa nem van? Mi van Práznicska? Práznicsna eufória. Az mit jelent? Práznicsna. Ünnepi. Na, koptát kivenni, csak 80 dinár lesz. Nincs is koptánk itt. Azt mondja, másodikától nyolcadikáig, ez jó. Nem mész tőle. Nézd be. Grappalló. Mi az a grappalló? Negyedikétől negyedikéig. 100 dinárba kerül. 200 dinárba, 100. Mi a faszom ez? Clementina, 1 kiló. Clementina. Akkor azt kell venni, csak 100 dinár lesz. Ez jó ár. 300 a... Dragonyának a csirke. Huh?